Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Rungende ho, ho, ho fra Santa, der fløj forbi investorerne igen. Vi var altså lige begyndt at tro på ham i onsdags, men nej, der var heller ingen gaver til os i går. Men det skal da ikke ødelægge den gode julestemning, for det er fredag. Vi har taget det gode humør med i studiet. Nu kommer der gudhjælpemig også en nisse ind til os. Simon Richard Nielsen, velkommen til dig. Dejligt, at du har lyst til at joine os her i studiet. Vi går simpelthen all in på julehygge og lytterspørgsmål, som altid om fredagen. Du kan skrive til os på 42 42 03 21, hvis du har et spørgsmål. En eller anden aktie, du gerne vil have, vi kigger på, eller bare et eller andet investeringstip, du mangler, så skriv til os på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte beskeden med Mio, så ryger den nemlig lige her ind til mig. Og vi deler også gaver ud i dag, og vi har simpelthen fået lov til at dele ikke mindre end 3 kopper ud. 3 millionærklub-kopper kan simpelthen ryge afsted. Wow, siger Simon. Vi går simpelthen all in på hygge. Det er altså, hvis du skriver til os og skriver navn på din sms, så er du så med i konkurrencen om at... Så skal vi have mere end 3 spørgsmål. Jamen, det kommer der også. Det lover der Lars Svendsen. Der plejer at komme langt flere end 100 spørgsmål herind til os. Så ja, desværre kan vi altså ikke nå dem alle sammen. Nå... Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen godmorgen. Til jer. Godmorgen. Vi skal lige starte med at have afgjort et vedemål. Et vedemål, som blev indgået mellem jer 8. juli. I kan sikkert ikke huske, hvad det handler om, men jeg har lavet en lille note. Et vedemål, som skulle afgøres lige præcis her ved års udgang, og det er altså sidste gang, vi sender i 2022. Så hvis I lige tager jeres headset på, så kan I lytte lidt til, hvad det var, vi sagde på det tidspunkt. Det var altså 8. juli, der var en debat om Ørsted her i studiet. Ørsted. Den lå lige omkring 800 på det tidspunkt, og Lars, dine tekniske analyser, de meldte altså om køb, og så lød det altså sådan her. Men altså, Ørsted køb signal i 3 modeller, så det kunne godt være, at man skulle træde en lille smule på speederen. Okay. Og Lav, du har haft den i 600. Ja, ja, det den skal nok komme der. Jamen, det får du ikke. Det får du ikke. Skal det være en citronvand? Året om? Ja, en citronvand. Det kan vi godt gøre. Det må folk gøre det. Ej, så er jeg så 650. Det andet er lidt... den er lidt stram. Der skal noget til, før han sætter citronvand på spil. Den gode Lav Svendsen. Den er lidt stram, den der med. Men nej, jeg mener, at der er ikke noget sjov ved det der. Og der bliver jo flere og flere om har lyst til at sætte sådan noget op og putte penge ind i det, og så er det spørgsmålet, hvem har flest penge? Og alt det der, så de har et fordel ved at være foran med teknologien, ikke? Du kan jo altid se dig, jeg kender en der hos Ørsted, han går aldrig i jakkesæt, han går her og blæser. Lars Svendsen, du får sådan en her. Ja, Lars Svendsen, der var altså også lav jokes med til os i den omgang. Og så vandt du kunne hjælpe os, en citroner. Ikke nok med, at du altså fører konkurrencen altså langt foran alle de andre. Det har virkelig været dit år i år. Den der, den tabte du så også, Lars Persson? Det gjorde jeg. Der skal simpelthen en citronvand til bordet? Det bliver vi nødt til. Jeg har ikke engang taget nogen med, for jeg har lykkeligt glemt den, så sådan er det. Så skal det være en af de her peregrino. Jamen, det får de der, de, altså, det er det fine. Vi skal være de dyre. Ja. Det er det fine, hvis... det var et beskedent vedmål, jo, men jeg kunne faktisk heller ikke huske det. Ej. Men jeg laver en note, når I siger den slags, så skal det selvfølgelig med. Og det bliver altså hermed afgjort. Der kommer, tror jeg, Lars Persson, en citroner fra dig til Lars Svendsen. Men så ved vi jo, hvad du går og tænker på. Du holder styr på alt det der. Jeg går og tænker på jer hele tiden. Nå, de her, vi har simpelthen fået portvin i studiet. Skal vi ikke lige skåle? Det er noget en balje portvin. Er du sindssygt? Skål. Og glæde jul. Ja, i lige måde. Ej, den er god. Hold da op. Det bliver en hyggelig udsendelse, der også er småkager. Mens at I begynder at gnaske løs på det, så lad os lige starte med at kigge lidt på markedet. Og Lars Persson, nu ved jeg godt, du står med småkager og kaffe og portvin og alt muligt andet. Lad os lige kigge på, hvad er det for et marked? Altså, der er kommet 2 nyheder, som vi lige skal omkring her til morgen. Ja, 2 gode nyheder. En opjustering fra Norden og en ny ordre fra det amerikanske forsvarsministerium til Bavarian Nordic. Hvad sker der ude på markedet? Jamen altså, Bavarian Nordic er op med 5,4%, så den var jo lige nede at kysse 209 her forleden dag. Så lidt medvind på cykelstien til Bavarian-aktionærerne her, som jo har været udsat for noget af nogle svingninger, koppevaccine, eller abekopper, og så røg den jo op over 300, og der var noget af en fest. Det er så fæset heldigvis lidt af, måske desværre for Bavarian Nordic-aktionærerne, men godt for verdenssamfundet, hvad det vil sige, vi ikke fik en ny mærkelig epidemi. Og så Norden har jo opjusteret her til morgen, de sejler jo penge ind, så man jo nærmest, hvis man lige holder stille et øjeblik, så kan vi jo høre pengene vælter ind hos Norden, jamen det er fantastisk. Så ja, der er jo ingen grund til, så kan man altså sige, hvor skal den hen af? Svendsen har jo kursmål på 500, og jamen det er der jo også mange i analytikerkorpset, der har, så jeg vil også sælge, sælger han. Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Jamen, jeg vil gerne høre det, Per. Hvor sælger du? Kom så. Jamen, jeg vil også sælge op ved 500, men vi kan jo ikke alle sammen komme ud af døren ved 500, jo. Vel? Så vi skal jo... Skal der mere citronvand på bordet nu? Okay. Det kan vi godt, men ja, lad os se, hvor det hele ender, ikke? Så, ja. Ja. Men prøv lige at tænke et øjeblik, ikke? Jo. De opjusterer til 730-780 millioner. Så altså den lave udgave, ikke? Det er 2 millioner dollar om dagen. Og måske er det så yderligere 15% bedre, ikke? 2 millioner dollar om dagen vælter ind i kasseapparatet. Det er 20 millioner kroner, og det svarer næsten til 1 million kroner i timen. Er det godt, eller er det ikke så godt? Men jeg kan da godt have den timeløn. Lad mig bare sige det på den måde. Ja, det gode ved dem er jo også, at det er jo med, ligesom at Bolt har jo haft det lidt dårligt år, men der har han jo låst sig fast. Det har han gjort ufatteligt godt. Og så spørgsmålet, om han så også kan give det op igen. Ikke? Det værste, du kan sige om Norden nu, altså udover at aktien er kommet lidt op, og jeg sidder jo så og venter på at komme ud der på knap 500, men, og så kan det måske stige endnu mere, det ved jeg ikke, men så må de andre få resten. Ikke? Men det er, han har så mange skibe i drift. Han sidder faktisk rumsterer med, hvis du går ned, siger, ring ned til ham og siger, Renbo, hvor mange har du under din hat i dag? Så er det jo måske 620 skib. Det er ligesom, at Maersk Line har 670 skib, de opererer rum, og det er jo sådan noget forskelligt marked, men for han har så mange, han har charteret ud, og egentlig han har cirka kerneflåden omkring 100 skib, ikke? Lige ud, 110 skib. Men balladen er jo, at alt det der skal jeg holde styr på. Og det er sådan set det, der jeg har den største bekymring, jeg har, det er jo, det kræver et stort regneark, ikke? Torm, jeg er ude at besøge forleden dag, de har 4 skib, som er alle sammen deres egen. Det er det jo også chartering og alt muligt frem og tilbage. Men det er jo også derfor, de er blevet så vanvittigt gode til at benytte sig af data i de her selskaber. Men okay. Man bare sige, at du, når du kører så højt, det handler jo om det, som man i bankerne kalder for operationel risiko, ikke? Så har du altså lige pludselig, så er der en, der har glemt at fylde olie på, og så ligger der en midt ude på landet, og mangler noget, og han har købt alt for dyrt. Altså, du skal virkelig have greb om sagerne, ikke? Ja, det har de så heldigvis også på hos Torm og Norden. Men det tror jeg også, men... Norden stiger omkring, jeg har de 4%, Bavarian Nordic altså op med 5, og ellers så er vi heldigvis i et lille plus efter en ret kedelig aktiedag i USA. I går, Lars Persson, sådan generelt set, der ser det sådan set meget godt ud. Ja, det må man sige. Altså, det var jo alt for stærke nøgletal igen for USA. BNP-vækst og for at lave nytilmeldte ledige, så det er jo ikke noget, at vi kan lide. Vi vil jo gerne have stigende arbejdsløshed og en økonomi, der bremser ind. Det lyder jo helt mærkeligt, men det vil man gerne, og derfor så sat markedet sig. Vi var lige under de der 3800 i S&P, men til sidst så tog køberne fat igen og fik svunget den op i 3822. Det er mener, at milepunkt på S&P 500 er 38. Så det er vigtigt at sidde og holde øje med det. Og så spurgte Lav lige sådan, hvad er så Nasdaq? Jamen altså, nu sidder jeg ikke sådan og følger Nasdaq 100% på den måde, men vi skal helst ikke. Altså, der er jo stadigvæk lidt at give af, men hvis den går helt ned til 10.000, så er vi jo virkelig i en svær fase, ikke? Så, hvis vi gør det, Lars Persson, lad os lege med den tanke. Er der så, som Lav har været inde på, er der så i den grad sådan et virkelig stort hul nedad? Altså, hvis vi ryger igennem de 10.000, så skal ned og hedde 7.000 eller andet, før det stopper igen. Altså, der er jo også en lille hætte, kan man sige. En lille top fra lige før corona, der hvor vi var... Hvad var vi i? Skal vi prøve at se, om vi kan få den her graf til at arbejde lidt med her. Så var vi vel i en 9.500, så altså Der kan vi jo måske lige bonke oven på den. Sådan en gammel top kan jo heldigvis blive til... Ja, det er så lige under 10.000. Ej, så er der også et gap der, ja. Ej, ja, det er lidt frem og lidt hvis vi bryder igennem de 10.000, så er det sådan, hvor er der støtte henne, ikke? Så kan der også godt gå lidt panik i sandkassen, ikke? Så ja, det er det. Hvis jeg vil lige måtte sige noget om det, det er jo, at... Og det er jo ikke noget, jeg har sådan ellers med at gøre, men det er jo, at Tesla har tabt 20% i løbet af knap 14 dage. Ja, tabt også 8-9 stykker i går. Ja, der er virkelig gået hul på noget, og så nu kom der også en anden ud om, at nu ville han give rabat, på, hvis man køber sådan en der. Og det er jo også herligt med elbil, når vi har for lidt strøm i ledningerne, og gas, og Putin, og alle de der røverhistorier, de fortæller os, ikke? Og danske commodities har fået 25 milliarder fra sin gamle mor op i Norge, ikke? Equinor. Fordi han er heller ikke likviditet nok til at garantere sin handler, men han tjener mange penge, men han har bare ikke nogen penge. Men hvad hedder det? Ifølge Bloomberg så har han i øvrigt også været ude at sige, at han kommer ikke til at sælge Tesla-aktier de næste 2 år. Ja, men ja. Ja, det er jo lidt nok at sige. Ja, men nu har han jo sådan også solgt noget, men han er vist nået ned på, er det 12-14% nu, ikke? Mm. Men han har den der morsomme med, at han leder jo efter en stor idiot, som kan blive overtaget arbejdet i Twitter, men samtidig skal han ikke være så stor en idiot, at han tør lade ham få... Er det ikke 40 milliarder, han betalte for det? Vi leder efter en idiot i middelstørrelse. Ja. Okay. Jeg tænkte, om det var noget for os, Pearson. Ja, jeg kunne godt være det. Vi betaler jo bonus og hele lortet. Ja, det er jo det. Vi skal bare forbetale løn. Der er masser af spørgsmål, vi skal til at komme i gang med bunken, så vi kan servicere vores lyttere derude. Husk, at I kan skrive til os på 42 42 03 21. Start beskeden med Miu, så er du altså med i konkurrencen også, og med 3 kopper i dag, som vi altså udlodder i løbet af udsendelsen her. Og vi starter hos Benny Jensen, som spørger, hvad I mener om Equinor. Han har en god gevinst og har tidligere solgt halvdelen. Er der mere at hente, eller skal de sidste afsted nu? Jeg kan ikke helt beslutte mig. God jul til jer alle sammen. Jeg mener, at man skal sælge de sidste nu. Og han ligger på 360 eller sådan noget, gør den, ikke? 360, jo. Ja, og den er altså meget godt betalt. Og de har jo den der fidus med, at de har gassen, ikke? Og de sælger alt, hvad den kan trække ind i systemet, men den er godt betalt som... Men det er også en diskussion af olieprisen og gasprisen, men altså i forhold til andre olieselskaber, der er den jo løbet langt foran til. Jeg har forladt den, og jeg nåede aldrig selv at have den, fordi jeg skrev om den herinde, så I kunne købe den, og så måtte jeg ikke selv have den i 3 måneder. Så skulle jeg skrive om den igen, så måtte jeg ikke købe den igen. Så jeg nåede aldrig selv at have den, men vi havde den i vores verdensfirma, og vi forlod den på 320, tror jeg, de sidste. Så hvad hedder det? Ja, jeg melder pas, du. Find på noget bedre at bruge Lars penge Pearson, på. Lars Pearson, vil du også finde på noget bedre at bruge penge på? Altså, man kunne tage nogle af de andre olieselskaber, der ikke var løbet så stærkt. Det ser ud som om, der ikke er så meget saft og kraft i den. Dog skal man jo tænke på, at lige nu, der er det jo dem, der har overkrydderen. Og hvis bliver lukket endnu mere fra den russiske gas, der kommer vel stadigvæk en lille bitte smule, og hvis nordmændene kan få gang de har fået gang i vores rørledning ned til Polen, og hvis man ser, hvor meget der pumper igennem der, så har de jo overkrøderne, og kan de levere videre ud til Europa via os faktisk med vores rørledninger. Nu har jeg ikke lige helt forstand på, om de er sambundne, men så kunne de jo få endnu mere gavn af det, og de åbner op for flere forskning i flere nye oliefelter. Så altså lige her på den korte bane, der siger alle modellerne salg. Nu skal man jo huske, at ting kan ændre sig, ellers ender jeg nok med at stå og skulle sælge en citronvand mere i næste uge, hvor jeg lige vil sige nej, spøj til side. Men lige nu er der... Ja, det løber op, det løber. Ja, det er det. Lige nu er der salg i systemet på Equinor, så måske skulle han bare tage sin gevinst og sige tak for det. Og hvis den så kommer over 380, så genkøber aktien. Altså modstandsniveau 400, der har den været op 2 gange. Hvis den kommer op i 3. gang hen over vinteren, så kan det jo være, at den bryder igennem og fortsætter op. Så det kan være, at Benny skal have med på sin kandidatbænk i stedet for. Sælge den nu, og så tage den med på sin kandidatbænk. Ja, så venter den, vi er billigere. Ja, men en fugl i hånden. Jo, 2 ting. Det er, at man skal kigge på den i US-dollar. Den er også noteret i Amerika. Og det, altså, den er, så vidt jeg ved, bedre omsat i Norge, men priserne passer. Men det er jo amerikanerprisen, man skal sammenligne, for det her olie er en dollarvare, og man skal sammenligne den med de andre olieselskaber, ikke? Så jeg bare siger, men altså, det er jo lidt, jeg har jo haft nogle rederier, og det er jo glad for, alt det der, men det kilder jo også lidt i fingrene, fordi når det store marked er på vej ned, så skal de måske lige tage et hug til på 10%, ikke? Og så du har noget, som ligger nærmest så godt, som det aldrig har været. så er det jo ligesom den der, var det ikke en god idé at bytte? Mm. Og så du taler om Elektra og Geting og de der medikor og sådan noget der, der er blevet smadret. Så er det måske tid til at kravle ud af det ene og en anden. Altså, det er måske 10% ned endnu på markedet, men det, en gang altså, det er ligesom... også meget godt at tage noget gevinst hjem. Ja, ja. Yes. Godt, vi hopper videre til Claus i Vium. Han skriver sådan her, nå, lav, sandhedens time og dagens helt store kopspørgsmål. På aktionærmøde onsdag hos dit elskede tårn, der hørte du selveste Jakob Meldgaard, som er deres CEO, sige, at digitalization var den enkeltstående mest afgørende faktor for deres succes. Altså at de med intern IT og behandling af data kunne forudse lokationen for den næste mest profitfulde last. Ja. IT er med andre ord grunden til, at du vinder årets aktiekonkurrence. Kapitulerer du nu så venligst, som Claus, der også ønsker jer en rigtig god jul og et indbringende nytår. Nå, Svendsen... Ja, det sagde han. Ja? Det er rigtigt. Men det var jo også lidt, fordi uden at jeg kan referere hele møden, som var fornuftigt, der var jo ikke nogen hemmeligheder, der blev sagt der, men det var jo, at der er jo grænser for, hvor mange parametre de har hos Torm, fordi det er jo et marked, hvor der er nogle priser og nogle slutninger på skib, og derfor så kan de jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, at alle vil betale 10% mere, fordi det er en Torm-skib, der sejler i stedet for et Nordenskib. Og derfor har de ligesom ikke nogen pricing power på det plan. De må finde sig i markedsprisen. Men det rigtige, han sagde, at de var jo prøvet på at optimere det der, især med, om du sejlede skib mod øst eller vest, hvor. Så de ramte, så den næste last ikke blev belastet af, at de fik en god rate, for eksempel at sejle til Asien, men så er det ikke noget at sejle baglæns med. Og derfor ligesom der kombination. Og det sagde han fuldstændig rigtigt. Men jeg siger heller ikke, at IT ikke kan bruges, men jeg sidder bare og siger, at IT er en opreklameret pis. Mm. Og folk tror bare, de giver dem et... det første, hvis der kommer en mand ind af over grænsen til Danmark, og nu vil han gerne være her og alt det der, og så siger han, du skal arbejde, så får du en PC, så sætter du ind på et eller andet kontor, og hvis vi ikke har noget, så sætter du ind på et offentligt kontor, så kan du sidde og lave et eller andet, og sidde der og fjande dig rundt. Altså, det skal jo give mening, det man laver. Og sådan er det jo også med S-togen, bliver jo også kørt med IT, og det er da fint. Og jeg kan på nettet, jeg kan ringe til min bekendte og spørge, om han er hjemme, så slipper jeg for at gå derover, så har jeg sparet 20 minutter. Eller jeg kan sende en mail og spørge, om han er, eller sms, hvis jeg kunne finde ud af det. Men jeg siger bare, at 80% af det, man laver med IT, det er rene omkostninger, og sidder nogle folk og bladrer rundt og finder ud af det. Og hvordan er du nået frem til de 80%, Lars Svendsen? Jamen, det er, fordi der findes jo en regel, der hedder 80-20, ikke? At for 20% af prisen kan du få 80% af det, du har brug for, resten det er spild. Det er de 80%, det bruger du for at opnå de sidste 20%. Det er derfor, alle offentlige løsninger er vanvittigt dyre. Det er 80-20-reglen, fordi der skal det hele være perfekt. Og så, det gælder så ikke agentbranchen og sådan noget, der er jo nogen, der er både dobbeltagenter og trippelagenter og sådan noget, men til sådan noget, der er problemer, ikke? Personalproblemer i efterretningstjenesten, men hvad hedder det, vi skal være lidt kække nu her til jul. Men det kan jeg mærke, du er. Men pointen er bare det, at du ender der, og så når det bliver til, at man opfinder ting, siger, det kan være meget mere avanceret, og mikropricing, og den ene skal have et fradrag, og en skal, nu har vi lavet to nye trin på skatteskalaen. Jeg er ligeglad med den over 2,5 millioner. Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg er ligeglad med den, for jeg ikke tjener så mange penge. Men altså, hør nu efter, ikke? Der er ingen... De der sidder dernede, de 175, plus dem fra Færøerne og Grønland, som er undskyldt, de aner ikke en skid om det. Intet. Lars Svendsen, det kan godt være, du ikke tjener helt så mange penge. Men til gengæld, så får du portvin af chefen i dag. Ja, skal vi ikke lige skåle en gang, og så skål til jer. Og så i mellemtiden, så kan jeg da lige... Altså, det kan godt være, han ikke kapitulerede Claus i Vium, som havde skrevet ind til os. Men altså, måske er I virkeligheden ikke så langt fra hinanden. Nogle gange, så kommer ordene bare lidt sådan, ja, skal vi sige, vanvittigt ud, Lars Svendsen. Claus, tak fordi du trykker os lidt på maven. Ja. Du får simpelthen den første kop. Der ryger en kop afsted til dig. Jeg skal nok sørge for at tage fat i dig og få dine kontaktdata. Nå, vi hopper videre til Vale. Ja. Ja, fordi at Erik han har nemlig skrevet til os, hvad med Vale i forbindelse med den grønne omstilling? Den har en PE på 4,35 og et udbytte på 4,62%. Kunne det være interessant at kigge på Vale? Det er det. Ja. Det er jo sådan en rigtig råvarer. En af verdens, jeg tror, de er tre store, ikke? Der er Vale, der er Rio Tinto og BHP fra Australien. Det er de tre rigtig, rigtig store, og de er jo meget store inden for mange arter, men især jernmalm, ikke? Og de laver jo stort set 1 million tons i døgnet af jernmalm, og det er 60% lødighed. Det er sådan en tommelfingerregel, det der branche. Men... det er sådan niveauet, så har de forskellige andre ting, der varierer lidt, kobber og ting og sager, og zink og uran og alt muligt mere, det er der nogle af dem der også, men, og guld, men Det er de tre, der er, og der er Vale en af dem. Og han er jo så brasilianer. Men ja, det er den, og hvis du... Altså, bare sige, det eneste er, at... det, jeg har også haft den en gang, men... men den er jo bare meget, meget langsigtet. Så derfor, man siger, det er sådan noget, hvis du sidder og siger en grøn omstilling 10 år frem og alt det der, så er fuldstændig rigtigt, så er den der. Derfor den opgave, du så har, det er at time lidt dit køb til et godt tidspunkt. Og så kan du spørge, er det, det er lige nu? Ja, det er det måske. Altså, hvis vi, det kommer an på, om du tror, at markedet skal sætte sig 10%, så kan du lige vente på dem, men ellers er det sådan set... jeg vil også sige, jeg har også godt øje til den der Rio Tinto, men som vi også har talt om nogle gange. BHP er ikke så helt glad for, de har jo delt sig noget fra her for et par år siden, hvor de splittede deres olie- og gasafdelingen fra. Mm. Så vidt jeg husker, er det blevet helt ude. Og når vi taler om de her mineselskaber, Lars Persson, så plejer du at pege på Boliden, det svenske selskab. Men er der nogle af de her, som vi er omkring nu, altså Vale, BHP, Rio Tinto, er der nogle af dem, der sådan kunne fange din opmærksomhed? Det er jo bare, at de går lidt langsomt, altså fordi det er sådan store nogen, ikke? Så det er ikke sådan, at du har tjent 30% sådan inden for 3 måneder, jo. Så altså, det mindre kan selvfølgelig også gøre det. Mm. Men ser man sådan lidt på kursudviklingen, så går det jo stille og roligt, altså for 12 dollar til 16 på sådan en halv år, ikke? Så, og lige nu, der ligger den og kæmper med 16, og det har den gjort det sidste, ja, jeg ser ikke engang, siden... ja, sidste par uger, den mangler lige det sidste at komme igennem for at komme yderligere op. Og der ligger sådan 22 som sådan et stjernemål, hvor den har været op som allerhøjst her inden for de sidste par år. Så hvis det er det, man skyder efter, jamen så er der muligheder. I starten af i år, der var den op i 20, ikke? Og 22 i 21, så, og det er det, sådan, det der højderen for den, de sidste 5 år. Så det kan man jo måske godt gå og skyde efter, hvis den grønne omstilling er det, man kører på. Yes, værd at holde øje med. I hvert fald Erik, der havde skrevet ind om Vale. Og så skal vi til Horsens, hvor Berg har skrevet til... Altså, der er rigtig mange aktier i den her. Nej, det ved jeg ikke, om det er Alfred. Det kunne godt være. Men altså, det er sådan noget med, der er sådan 10-12 aktier i den her meta. Altså, jeg trækker lige nogle af dem ud, og så kan vi kun stå og tale om den her ene sms. Lars, det bliver til dig. Ja. Saab, Nibe og SSAB. Saab, så er vi noget våbenindustri. Ja, det er våbenindustrien, og ordrene vælter jo ind. Den har jo sådan haft steg voldsomt, lige da Ukraine-krisen kom, krigen, og toppede i juni i lidt over 400, så drøg den ned i september under 350, og nu er den brugt op i over 400 igen, og på vej op igen omkring de der 440, så... og de vælter jo ind med ordre, altså de sidste 3 dage er der kommet ordre til dem på alt deres... Isenkram for Finland, for Sverige, og helt noget, jeg overhovedet ikke har set før, signalskibe for Polen dukkede også lige pludselig op på radaren. Så jeg må sige, spørgsmålet er selvfølgelig, om de tjener rigtig mange penge på det. Det ved vi jo først, når regnskabet dukker op i marts, men jeg tror umiddelbart, med den momentum, der er i øjeblikket, så kunne de godt, om de bryder igennem 440, nogle gange skal man have tredje gang, inden den gør det, men jeg synes, den ser spændende ud. Ja, ja. Okay. SSAB, den blev så lige nedjusteret i går, men, og så faldt den 5%, men altså, generelt ligger den også i en opadgående trend. Har lige haft det lidt svært her den seneste 14 dage, hvor den var op over 60 og ligger lige under 55, men overordnet set... er der en stigende trend i den, synes jeg. Ja. Nibe, varmepumper. Ja, varmepumper, og der kan man så selv spørge sig selv, er markedet ved at være mættet? Jamen, så er der også en masse servicekontrakter og så videre, der skal køres igennem. Og nu mangler vi ikke, dibedutter og dinkdenoter og chip. De er egentlig styr på det. Så nu er det egentlig bare med, at sælgerne får sparket døren ind, og i Sverige kan man godt skaffe sig en varmepumpe. Og der kan jeg bare sige, en varmepumpe til forskel for... For i Danmark med montering koster 60.000 svenske kroner, så det er jo en helt anden forretning. Jeg aner ikke, hvad den koster i Danmark. Ja, det koster hurtigt omkring de 80, 90 og den danske 100. Ja, danske, ikke? Jeg tror stadig på, og så skal de bare videre ud i Europa. Udfordringen er jo bare, om vi kan producere el nok. Det er jo egentlig der, hvor casen er, om vi lige pludselig står med et elproblem. Det snakker vi jo lidt om... tidligere på året, at det kunne godt være, at vi skulle slukke for strømmen nogle steder, fordi at, så opstod der problemer 7-9-13. Det er ikke sket endnu, og vi håber så, at svenskerne får gang i deres sidste atomkraftværk, der er på service her i slutningen af januar, så vi har noget stabilt energi hele tiden. Så jo, Nibe ser spændende ud. Ikke lige så spændende, som den har gjort tidligere, men stadigvæk en mulighed i hvert fald. Så vidt, altså tre svenskere og bag. Jeg ved godt, du har spurgt om rigtig mange flere aktier. Jamen, der er et par stykker af dem, der ligger der stadigvæk. SSAB. Jamen, SSAB. Den havde vi. Den har jeg nemlig, derfor ikke. Jamen, han har snakket om den. Jamen, jeg var lige ind imellem. Den var... Det er helt i orden, Svendsen. Den er stadig for opadgående. Godt, vi nåede det hele. Og hopper videre til Lone Korsgaard Pedersen, der har skrevet ind. Hun skriver, godmorgen og glædelig jul og godt nytår. Drikkerværk. Er det at holde i med tænderne? Den er hos mig voldsomt nede. Ja. Tak for et fantastisk program. Jeg kommer til at mangle jer i jeres ferie. Lone, vi kommer også til at savne at være her, men så må du hoppe ind på euroinvestor.dk og finde dine nyheder der imens. Svendsen, hvad siger du til drikkevær? Jamen, der er jo kommet en voldsom setback i år. Vi var jo op der, den var faktisk op i 100. Jeg købte den på 70. Så røg den op i 100, og så gled den lidt ned, og så solgte jeg her ind på 90, og så senere gik den lidt længere ned, og så købte jeg den igen på 70, og nu koster den 40. Og der er to aktier, der er både DRW3, og det er den, jeg har, og så er der en, der hedder DRW8. Stamaktien, den er ikke ret likvid. Den har stemmeret, det har Fortug-aktien, ikke? Sådan er det i Tyskland. Men han har en ordentlig nedtur i år. Det var, fordi han solgte alt, hvad der var på varelæret sidste år, med altså i 21, ikke? På grund af coronaen. Så har de også måtte fylde noget mere på der, og så har de jo haft det der med, at de ville lave noget, hvor man kunne tage sig selv med en videotest og alt sådan noget, og det var uden blå luft. Det brugte de 200 millioner euro på. Var det noget IT-pis, Lars Svendsen? Ja, det var det. Men du skulle kunne lave sådan en test selv, og så stod du der og stak ned i halsen, og så viftede du den foran, og så der sidder en doktor i den anden og siger, den er fin, du fejler ikke noget, og så og det der, det måtte de helt opgive. Det brugte de 200 millioner dollar på, euro på. Men han kommer voldsomt igen næste år, siger han, og jeg er faktisk en af de aktier, som det er den der kategori, som jeg også kigger på som Persson, det er Medico. Han er en af dem, jeg regner med, og jeg sidder med også sådan en stambeholdning, som jeg har købt på et eller andet 75, som jeg regner med, at jeg skal fordoble, eller måske tredoble, fordi det er en af de, på lang sigt, så er det er jo en fantastisk virksomhed, som vil skyde igennem det hele, og de laver altså også andet end... En respirator, de laver jo også til dykker og røgdykker. Men jeg hører dig altså også sige, at man skal have lidt tålmodighed. Ja, det kræver det jo, men det er bare, aktiemarkedet går jo amok, og den er ikke særlig likvid. Mm. Og det tyder jo også på, at jeg sidder og ville købe nogle af den der stamaktien, 8'eren, det er W8, men det kunne man praktisk talt ikke, så tænkte jeg, at jeg ville hellere købe den, og jeg kunne få den 15% billigere, men det du kunne bare ikke få nogen, så måtte vi jo bare sige, nå. Men det tyder jo på, at den kan rykke op af, ikke? Hvis du har tålmodighed, så det godt være, at... Du må ikke sælge den, altså. Okay. Det må du love mig. Du må ikke sælge den. Godt. Så giver du en citronvand, når den er kommet i 100... Den kommer i flere hundrede, den der, vil jeg så sige, tror jeg. Okay. Håber jeg. Satser jeg på. Vi hopper videre til Dorte Frederiks værk, som skriver... Ja, det er jo helt en flink dame, der giver mig citronvand. Jamen altså, Lav, du er en held. Jamen, vi har simpelthen så mange søde lyttere, det er fantastisk. Ja, og Persson kan swappe med hende, fordi nu kan jeg jo få nogle af dem, jeg har fået forhold til. Det er skønt at være en klub. Ja. Nå, Dorte skriver, alle taler om stort potentiale i GN senest. Per Juhl, det var altså i går, vi havde Per Juhl med i studiet. Hvorfor ikke købe Demant i stedet? De er ikke presset af gæld og kan måske hapse SteelSeries Billit fra GN. Ja. Glædelig jul til hele holdet bag Millionærklubben. Tak, Dorte, og tilbage til dig. Selvfølgelig også glædelig jul. Svendsen. Jamen, det er korrekt. Det er godt set. Ja, jamen det er det, og jeg sidder faktisk også over, og jeg har også sagt det her for nylig, vi spurgte om det, jeg siger, at nu er demand nede i 180 cirka, eller sådan noget. Så kan jeg ikke rigtig se, at han skulle kunne gå meget længere ned, og så kan han jo godt være fornuftig. Det eneste er, det er jo ligesom at GN, der skal ske noget rigtigt i. Altså til næste år, så er der kommet et eller andet udfald. Enten har de fået det hele til at svinge, og så har de selv fået rettet skuden op, eller også er de blevet spist og delt i to, og sådan noget. Og så kan det være, den ene aktie er altså enten hearing eller høre op. Det der ikke, det bliver jo så formentlig dem med lytterbøfferne, der er tilbage, og så høreapparaterne bliver solgt til en eller anden. Det er sådan, jeg ser det for mig, men og der er det jo, at når der bliver fred i Ukraine, jeg sagde det forleden, da vi så op der, nu var I jo ikke til stede den aften, der vi havde i tirsdags, men der bliver takeover, så du ikke drømmer om det, når vi får fred i Ukraine. Så aktierne er jo trods alt faldet meget. Og hvis du skal se frem mod 8-10 års fremgang og fred og glæde og alt muligt, så gælder det om at komme ud med riven og snuppe det, du kan få fat på. Ja. Og så er GN jo en af dem, du kan. Og det arrangement, du henviser til, Lars Svendsen, det var altså vores eksklusiv arrangement, som vi havde i tirsdags, hvor vi havde lytter på besøg, altså lytter, som har været inde og købt billetter, og der kommer masser af dem også i 2023. Så hvis du ikke nåede at få en billet til i tirsdags, altså bare hold øje med vores hjemmeside, euromester.dk. Jeg tror, den hedder journalister.dk/arrangement, og der ligger vi op, når vi så er klar til de næste arrangementer. Der bliver i hvert fald et allerede i januar. For vi elsker jo altså at snakke om aktier og investeringer. Det gør vi altså også. Ja, jeg vil gerne have en kage. Der er simpelthen smuk her fra chefen. Så må du lige tak, vente med at Lars Svendsen, til jeg skal nok lige slag. Vente. Så jamen, så kan jeg lige læse et spørgsmål op, og så kan du spise imens, og så kan du få lov at svare lige om lidt. Anne i Lyngby, hun skriver, jeg har solgt Sydbank og lidt Jyske Bank, da Lav hvis nok mener, at banker står foran en nedtur. Har han så en idé om, hvad jeg skal købe i stedet for? Og Lars, du må også godt lige tænke på et lille idéer. Du kan starte. Jo, altså, jeg vil jo måske overveje nogle af de her, som Lav var lidt inde på, der har fået så mange bøllebank, de her medicoselskaber, Elekta, Jetinge. Jeg har jo selv købt Ambu, så kan man se, om man kan tage på ryggen af mig. Jeg har allerede tjent nogle procenter, så det skal man selvfølgelig huske, når jeg står herinde. Så, men dem, det vil jeg overveje at købe i min portefølje. Altså alle hospitalsystemer har det møg svært, så, så det kunne man i hvert fald overveje. Ellers så var vi jo inde på lige før SSAB, eller vi havde også Saab, hvis hun tør tage sådan noget ting med i sin portefølje, det ved vi jo selvfølgelig ikke. Men ja, jeg vil nok, og hvis jeg skulle vælge mellem Elekta og Jetinge, så ville jeg nok starte med Elekta sådan umiddelbart her på det her niveau. Okay. Svendsen, hvad vil du putte i bogen? Jeg vil sige, at jeg mener jo, at jeg er vældig glad stadigvæk for de her gasrederier, jeg har. Og det er jo så altså ikke naturgas, men flaskegas eller butan og propan. Og også ammoniak, hvis nok, kan de også sejle med. Så det er det, vi kalder LPG i den her verden. Ja. Og der er der jo så ligesom to aktier, man for alvor kan få. Det er jo avancegas og BW-LPG. Og den koster 66, ikke? Og mit mål, det er at få 90-100 for avance. Og det tror jeg virkelig på. De har fantastiske retter, og der kommer mange nybygninger til næste år. Det er bekymringen ud på vandet. Men der er jo sket, altså det der boom med, at vi skal have gas fra USA, primært kommer den flydende gas, naturgassen, og det gør, at der bliver nu et boom i mængderne af LPG. Fordi hvis man bare knalder det igennem røret og brugte det i USA, eller som den russiske gas der, så er der LPG i også. Det bliver bare kommer ud i jeres gashane. Det er der ingen, der ser. Men så bliver det jo sket ad, når man fryser det ned. Og så skal der meget, meget større mængder på LPG. Og der er jo 2-3 ugers ventetid for at komme igennem Panama-kanalen også, og sådan noget. De begynder at sejle syd om Afrika, og jeg ved ikke, hvad vej for, fordi det kan lige så godt gøre som at ligge derovre og glo, men selvom de skal bruge noget fuel. Men altså, der, jeg vil sige, altså helt kortsigtet, der er det nok den sted, jeg vil satse mest. Og så har du altså inden for, altså, hvis de to ligesom de store, hvis det er det, hun bruger det rundt i, så vil jeg jo sige, at de er min positive liste. Det er jo på ikke så mange af FL, eller det er jo FL Smith, det er Ambo, det er, hvad hedder det, det er FDS, og så er det AP Møller. Så AP Møller, den er jo så konjunktur og recession, og hvis vi skal have en recession, og alle bliver bange for recession, så skal det da være, at AP'en skal give sig en smule til. Men så er det overstået, og så når recessionen finder ud af, at jamen, det bliver ikke særlig slemt og sådan noget. Må jeg fortælle noget? Ja, kom med det. Det var fordi, der var sådan, så er der jo både nogle af vores kunder, og så er der nogen, som snakker rædderier med mig, fordi de mener, jeg er jo lidt saltvand i blodet af det der. Men så sagde han følgende, og det er faktisk meget rigtigt set. Det værste, der kan ske nu, det er, at containerrædderierne begynder at annullere ordre på værfterne. Fordi i 23 og i 24, der er værfterne, altså det er jo så mest i Korea og Japan, og Kina er lidt i Japan, de er fulde af containerskib, helt vanvittigt, og det er jo en udvidelse af kapaciteten, som ingen er jo helt, mængderne i øjeblikket falder lidt, ikke? På hvad de slæver rundt på. AP, han er jo ikke eksponeret andet end ud fra markedet, men hvis du udvider hele flåden med, jeg tror det er 45%, men hvis så lige pludselig, at de sidder og siger, ej, det her lort, det går altså, ikke? Vi må annullere det, og det kan godt være, at vi ikke kan ligesom gøre det, fordi et skib er under bygning i op 9 måneder cirka, ikke? Hvor du ligesom skærer stålet til den er der. Det er sådan mindst. Så du kan ikke bare... altså det, der skal leveres 23, det kan du ikke rigtig gøre noget ved. Men jeg siger 24, eller i hvert fald 24 andet halvår. Hvis de lige pludselig annullerer det der, så kan der jo komme en masse bedre plads til andre skibe. Og det kunne jo være nogle af de mere simple skibe, du kan lave. Det er jo produkttanker, ikke gasskib, de er ret avanceret. Men med produkttanker. Og det er jo det, der kan jo spolere markedet for Norden og Torm og alt det der. Og det mener jeg faktisk, at manden han har ret i, at der kan godt ske noget der. Det vil jo så være godt for at bemøller, men at man undgår det. Der er altså en pukkel på vej. Så der er sådan noget risiko, man lige skal holde øje med. Det var altså svar til Anne, der havde spurgt, hvad hun skulle købe. Der kommer altså bud både fra Lars og fra Lav. Og Lav, du var lige inde på Avance Gas og BW LPG, som Anders fra Glostrup også havde skrevet. Ja. Bare lige for at runde den af. Han spørger nemlig, at han skal sælge sin Avance Gas og LPG nu og tage gevinsten hjem. Blive et klart og rungende nej. Så var der altså svar lige til to minutter. Jeg smider også lige en kop afsted til Anne. Så er vi kun lige simpelthen i gavehumør. Den sidste kop, den kan I så få lov at definere, at vi tager den sidste i udsendelsen. Nå, der er... Den skal Dorte have, fordi hun giver mig... Vil du have, Dorte, hun har været så sød at skrive, at jeg har altså fået en kop, så I behøver ikke sende en kop mere til mig. Ja, det er meget fint. Det er godt, at I tænker på hinanden derude også. Nå, John Nielsen, han kunne godt tænke sig at høre, hvordan I sådan egentlig handler. Han spørger, om swing trading og day trading slet ikke er noget for jer. Der kan være gode penge at hente, hvis man er op på, hvilket niveau de svinger i aktierne. Jeg svarer først nej. Nej, hvorfor? Jeg må heller ikke herinde, fordi i princippet så skal vi... det må jeg jo ikke have de der aktier, som jeg har sagt noget om. Så ligesom stadrømme, hvor jeg ikke gør noget med det i tre måneder. Men det andet er, hvis jeg køber noget, så skal jeg som intention have, at det siger reglerne herinde, at jeg skal have min måned. Ja. Og så skal jeg så fra ind til chefen og sige, nu har jeg købt i morges, men nu vil jeg gerne sælge eftermiddag, fordi nu er den jo faktisk lige stedet 10%, og det er så, jeg regner ud der. Og det vil han jo ikke, så vil han sige, afgavesvælsen, hvad er det for noget, ikke? Så nej, det er ikke, og jeg kan ikke være med. Og du kunne heller ikke finde på at gøre det derhjemme? Nej. Men det er jo min egen penge. Det er jo dem, der er underlagt. Det er jeg med på. Lars, det må jeg ikke. Swing trading, day trading, er det noget for dig? Altså, som Lars siger, vi må det ikke. Og nummer to, så er det jo også, altså, nu får jeg jo kunder ind, som også har fulgt os og lyttet til os. Sådan noget. Og nogle gange så opdager jeg jo, at jamen, den der aktie har Svendsen, eller Mogens Vad, eller Mads Christiansen, eller hvem der nu havde haft den har de solgt for længe siden. Hvorfor har du stadig den? Nå, det har jeg ikke hørt. Altså, vi er jo et radioprogram, hvor vi giver nogle idéer, udfordringer også. Bare, at nogle gange, hvis det bliver sådan noget med, at du skal købe i dag, og så skal du sælge 3. januar eller 9. januar, så bliver det lidt for kort. Vi prøver at være der i hvert fald til en 3 måneders tid eller længere, ikke? Så jeg har også lagt det der trading på hylden. Jeg gjorde det jo lidt sidste år, hvor jeg sad og handlede sådan en CFD'er med, når jeg havde for mange kontanter, så købte jeg lidt, og det var jo nærmest på daglig basis. Når markedet gik op, så købte jeg, når det så gik ned, så lå jeg kontant. Men det synes vores kære chefredaktør, det var ikke noget, vi skulle praktisere, så det har vi lagt væk igen. Okay, og det er jo altså en aktiekonkurrence, vi har kørende, og det er rigtige penge, I står og investerer for. Det er penge, som I har fået stillet til rådighed af Berlingske, i hvert fald I to, der er med her i studiet i dag. Der bliver handlet selvfølgelig i løbet af året op. Altså, vi investerer rigtigt, det er det, jeg gerne vil sige. Ja. Men på en eller anden måde, så er det også lidt for sjov, fordi det der med at investere kun i løbet af et år, det er jo sådan lidt, det er jo lidt skørt. Der er ingen af jer, der gør det derhjemme. Nej. Jo. Nå? Jo. Og ved du hvad? Har du ikke længere tidshorisont end et år derhjemme, hr. Svendsen? Det kommer helt bag på. Jo, men det har jeg også, men jeg har mange tidshorisonter, men og princippet har jeg jo meget langt med, men altså et år er der en udmærket tidshorisont, men det er jo så også et spørgsmål, hvornår jeg er jo mere fleksibel på den måde, at nogle gange så... tager det altså tid, også i min Torm gjorde, det har jeg jo døjet med, eller hvad kan jeg være, 5 år, ikke? Og sådan noget lignende, og så lige pludselig, så bliver det jul, så kommer det helt hjem, og så må man jo skyde det ud, fordi det blev så ikke i år, vel? Og tilsvarende døjer jeg jo nu med AP Møller, hvor de sidder og griner af mig, jeg har tanket op i AP Møller her fra 20 til 17, ikke? For nedadgående. Og nu har jeg et skud tilbage, måske to, i ham, hvis det vil rigtig godt. Men det bliver jeg nødt til at vente med at fyre af, fordi jeg tror virkelig på, at den skal op og så videre, men nu skal vi lige overstå den der recessionsfrygt, ikke? Men jeg kommer jo med et nyt produkt her snart, har du hørt om det? Nej, fortæl! Jamen det er, vi har jo sådan nogle lidt langsigtede portføljer, kan du kalde det for, men altså i princippet er de almindelige jo rotation en gang om året, ikke? Det skal vi regne med, men fra 1. januar så laver vi et nyt produkt, som er ekstra, som går ud på, vi laver simpelthen et til aktiesparekontoen. Fordi der skal du jo... Det er altså hjemme i Svendsen og Tudborg? Ja, ja, ja. Okay. Der skal du jo være kortsigtet, og det er jo, så kan du sige, at det er 106.000. Men er det mange penge, og lidt penge? Jamen altså, jeg betragter det som forholdsvis lidt penge. Og der skal du være frisk, og hvis du ikke er det, altså, så skal du ikke gå op og sige, jamen så køber jeg Novo og AP Møller, og så kigger vi på det igen om 7 år. Nej, nej, nej. Du skal jo, der skal du jo røre dig. Ja, ja. Godt. Og så er du nødt til at have en tidshorisont, som er kortere. Konkurrencen, den løber selvfølgelig hele året, så selvom vi går på ferie, så får I altså lige lov til at få de sidste dage med. Lars Persson, du kan stadigvæk... okay, det kan du så nok ikke. Men ikke desto mindre, der kan godt nå at ske noget de sidste par dage her. Så vi gør det op her 2. januar. Hvem der nu kan han jo være ligeglad, hvis Persson mangler 20-30.000, så om han mangler 10.000 eller 30.000, det er jo lige meget. Ja, pointen er bare, det kan stadig godt gå, gå både den ene og den anden vej. Jo, men faktisk er du bedre tjent med, jeg har prøvet det også, hvis jeg ved du hvad, så lad da lortet få et ordentligt hug, du. Fordi så har jeg jo bedre take-off-punkt for næste år. Præcis. Vi starter på en frisk 2. januar. Nå, Lars Jørgen, han skriver sådan her til os. Det er et spørgsmål til dig, Lars, omkring Kattler. Er det ved at være tid til opkøb? Der har været en stigende kurve. Uha, det vil være en dejlig julegave med en millionærklubkop, skriver han. Ja, det er jo ikke mig, der bestemmer, hvad der skal. Ja, er det ved? Ja, jeg tror, han mener, at det er tid til, ved at være tid til at købe. Nå, den er knap 40, jo. Ja, ja, ja. Nå, jeg troede, han ville spørge, om vi skulle til at sælge. Jeg har jo haft Kattler, har jeg rumsteret rundt i fra kurs 26, men Og vi har også nogle af jer selv mange. Du blev helt slået ud der, Lars Svendsen. Nå, men nu bare fordi, jeg synes, det var lidt mærkeligt, at han begynder at melde sig. Det må måske teknisk analyse, han synes, nu begynder den at vise tak på, den kører op, og det gør den faktisk. Men altså, den er, enten er du langsigtet i den og siger, at det her, de der ukranskib, der skal sætte de største møller op, det er det, de har. Og der er ikke så mange, der er kun en 10-12 skib af dem, og de vil have 4 af dem, men... Men hvad hedder det, og nogle gange kommer først i 5-26, men altså det er det, de laver så, at bygge vindmølleparker ud på vandet, dem der laver det arbejde med at sætte det op. Men du er mere på sælgesiden, som niveauet ligger her nu? Nej, men enten er du langsigtet og siger, jamen det her, alle de der ordre, der skal jo først køre her, faktisk først for 24, 23 kommer der ikke til at ske så meget, men så begynder de store Vestasmøller, alt det der, ikke 15 megawatt, skal ud og stå på vandet, så begynder det at rulle, ikke, for 11 år også i USA. Men ellers så skal du være kortsigtet og sige, nu er den altså gået fra 30-32 stykker, ikke, hvor den lå i lang, lang tid, og de lavede nye tegninger og alt muligt. Og så skal du sige, nu har du tjent 20% i et marked, der er noget snot. Så siger du tak for det. Og jeg har en overgrøder i den, så derfor kan du godt være, at jeg vil tage min overgrøder af, men beholde en, det som jeg siger, det, nu har vi så det lange tilbage, som skal stå i sanksen derudad. Det er sådan, vil jeg se på Kattler. Okay, godt. Jamen, det er fint, du skal se på den, som du vil se på den. Lars Persson, du får lov til at se på Danske Bank, fordi at Jens fra Åben Rå, han godt tænkte, at vi lige kiggede lidt på den. Hvad siger teknikken, spørger han blandt andet, og er der noget kursmål? Er kursmål? Det ved jeg, det arbejder vi sådan set ikke så meget med her. Nej. Men ikke desto mindre... Jamen, den er opadgående nu efter, kan man sige, det faldt på plads med amerikanerne, så er den jo taget sådan ligesom elevatoren op og ligger nu og kravler langsomt op. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der kommer der flere skeletter ud af skabene, altså de er ikke helt på plads med den franske sag, hvordan de skal ende der. Så altså, hvis man vil løbe efter noget andet, så tænker jeg da, at jeg vil løbe efter nogle af de andre bankaktier stadigvæk. Der er jo nogle af de mindre bankaktier, der slet ikke er steget, når man ser på, at naboen har opjusteret, så kan man jo sidde og undre sig over, jamen, hvordan kan det egentlig være, at naboen ikke er opjusteret endnu, eller er fuldt med op? Så der er altså nogen, hvis man sidder og kigger lidt. Og hvem er naboen? Jo, men altså, det er jo nogle af de der små aktier, så hvis jeg begynder at sige sådan nogle små aktier, så ved vi godt, så kan der godt være sådan lidt too high, men lad os bare tage Kreditbanken ned i Åben Rå, de har i hvert fald opjusteret, så kan du undre dig over, hvorfor naboen måske ikke har, det kan være, at de har nogle andre bøger, det ved jeg ikke, det skal man måske bruge julen til at kigge på, men udfordringen er, synes jeg bare, Danske Bank er jo ikke rigtig kommet i gang med at forrente deres kapital osv. Kommer de det, jamen så bliver det jo en sjov bank at være i, men det er jo altså bare den største bank i Danmark, så det er jo, jeg vil hellere tage noget andet, hvis jeg skulle eje bank. Og jeg har jo min Swedbank stadigvæk, kig nogle andre steder hen. Det måske også. Jeg vil kun sige, hvis jeg måtte et ord om det, fordi der var en dame, der spurgte før om det, og vi vil behandle kvinderne godt her i programmet, men det er jo fremtidens investorer. Fint to win. Men ja, det kan være, at jeg kaster en institutoren af sig. Men hvad hedder det? Det er, at hun sagde jo, eller rigtig nok, hun havde Sydbank og Jyske Bank, så vil jeg huske det der, at jeg skal sælge bankaktier først i næste år, og det er jo for ligesom gerne vil have det avance, vi putter ind til næste år, men hvad hedder det? Og det er Jyske Bank og Nordea, jeg har Men det er fordi, jeg frygter altså, at der kommer på en eller anden måde en rentekrise på obligationsmarkedet. Den er jo allerede tøffet op med 2,5% i den tyske obligation i år. Og der er vel mindst 1 eller 1,5% tilbage for opadgående. Og det går så langsomt. De får også nogle kurstab, og det betyder også, at der vil også komme nogle kredittaber. Hvis der bliver hård recession, bliver der meget, og boligmarkedet er blevet halv dårligt nu. Ikke? Så jeg kan ikke se, altså det med, at renten stiger, det er fint nok for bankerne på lang sigt, men de kan altså godt få fingrene i klemme i havelån. Ja. Godt, så fik vi lige den med. Tak for det, Lav. Der er også en lytter, det er Hans i Aarhus, som er sådan inde på ATP og den måde, de agerer på, om de ikke sætter de danske børsaktier i bad standing, for eksempel Lundbeck, som de fjernede totalt i år. Jeg læser bare lige op, fordi Hans, altså Lav og jeg, vi sad lige og talte om ATP, inden vi gik i studiet. Jeg tænker, vi samler det lidt mere op. Lav havde ikke... Ja, du har ikke sådan helt besluttet dig nu, om du er godt tilpas eller ikke tilpas på den måde, ATP de opfører sig. Så ja. Lad os tage en snak om ATP, når vi kommer på den anden side af nytåret. Så er der Morten i Brovst, som godt kunne tænke sig, at vi så på Bauer AG. Den har stået stille længe, ja, og ønsker også en glædelig jul. Lav, hvad siger du til det? Jeg er meget bekendt, at det er noget værd noget, fordi Bauer, han er jo, det var sådan en slags PR-chef, og ham og alt muligt nede i jorden, og Tief Bauer, sådan noget på tysk, altså bygget nede i hullerne, og så laver han maskiner til det, men de har fået sådan nogle ordentlige smæk over fingrene, og de skal, nu har jeg ikke... Ja, den er udgået mit ordforråd, fordi de er i gang med, at der skal puttes penge ind fra en ny investor. Fordi de har altså tabt nogen. De har også et meget stort datterselskab i Rusland, som formentlig er blevet, jeg ved ikke, de har måttet aflevere det eller et eller andet. Men derfor er Bauer sådan set lidt, jeg ved ikke engang, hvad koster den 7? 5,88. Ja, det er jo noget snot. Og hvad hedder det... Nå, men den er meget, meget, meget ringe, og derfor er det, jeg sidder og lurer på den for at købe den igen. Jeg har jo været inde i den og sluppet nogen ud af det. Og så vil jeg gerne købe den igen. Det er jo spændende at acceptere de der enorme maskiner og alt det der. Men jeg vil bare sige, at det der med, at der skal puttes nye penge ind for en ekstern investor, det er jo en familie, der ejer halvdelen, ikke? Der mærken nok hedder Bauer. Men så vil jeg sige, nej, du, det er ikke så godt. Sådan noget, det skal man ikke... Fingrene er ikke for Bauer, Morten. Ja. Lars Persson, har du noget at bud på den teknisk? Nej, altså den har en faldende trend. Den toppede i sidste år i 12,5 og ligger nu 5,80 faktisk. Så ja, så hvis man kiggede... Nu har jeg den selv hjemme i min egen aktieskuffe, men PR-slip... Nej, ikke den her. Jeg kommer nu til den, jeg har hjemme i min aktieskuffe. Det er PR-slip, som jo har klaret sig væsentligt bedre her på det seneste, og faktisk også var ude med et forholdsvis godt regnskab her for en uge siden, hvor aktien også delte lidt. Så altså, det er måske lidt sjovere, hvis man skal kigge i den retning. Okay, godt. Vi hopper en tur til Græsted, hvor Richard han sidder og kigger lidt på DB Schenker. DB Schenker, som jo altså kom ud her i løbet af ugen og fik at vide, at nu må de godt blive sat til salg. Og der har været masser af debat om det skulle være DSV, der skulle købe dem op. Men Richard han skriver altså sådan her. Jeg undrer mig lidt over, at analytiker lader Mærsk ud af ligningen i forbindelse med salget af DB Schenker. Mærsk ønsker at udvikle logistikforretningen. De kan lægge købesummen kontant eller med egne aktier, uden at få sved på panden. DSV er på forhånd den erklærede vinder, selvom de må formodes at skulle ud på et varmt lånemarked, alternativ udvandet de nuværende aktionærer. Så er der ikke en alvorlig risiko for, at de får ondt i maven, på trods af deres fine opkøbshistorik? Ja, Svendsen, jo. DSV er jo rigtig nok blevet på en eller anden måde udpeget på forhånd som køberen til DB Schenker. Ja, nu er der måske også nogle journalister, der gør det, og så er det ikke sikkert, at det er helt rigtig klogt, hvad det er. Der er også nogen, der sidder og siger, at det mand skal købe GN, og det kommer jo nok aldrig til at passe, fordi de ikke får lov til der myndigheder. Det er sådan til min verdensforståelse ud, men jo, jeg vil også tro, at AP Møller er inde i det der spil, om ikke andet også for, at man, der sker jo også en skyggespil, når man lader sådan noget, det er big business, ikke? Så vidt jeg forstår, det er en virksomhed til omkring 10 milliarder euro, men det kan godt være, den er helt forkert, men det afhænger, hvor meget de har selv af materiel og lager og alt det der, men og hvad egenkapitalen er i butikken, men det er sådan noget lignende, og derfor så skal man jo ud og møde op med en stor check, ikke? Og det kan gamle Møller jo gøre, men det er jo altså også en stor forretning at holde styr på, ikke? Og det var altså så Deutsche Bahn, og så oprindeligt var det, der hedder Schenker, en tysk stor speditionsvirksomhed, der blev lagt sammen for mange, mange år siden. Men ville den være for stor for DSV? Nå. Ja, altså hvis det, nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, at den skal koste 10 milliarder euro, men hvis det er den dimension, et eller andet der omkring, så skal han jo ud og enten tegne nogle nye aktier, det vil det tyske Deutsche Bahn og statsbanerne jo ikke gøre. Så dem skal han jo ud og sælge til nogen, og så altså ud i almindelige aktiemarked, ikke? Og så skal han låne nogle penge, og det kan han jo også godt gøre. Så meget gæld har han jo ikke, men så skal han jo ikke, bliver der ikke købt af egen aktie op i lang tid. Så der var også CGM, eller CMA, CGM hedder det. Ja. Men franske containerrederi omtales jo også, så var det Deutsche Post. Det er i hvert fald dem, som er omtalt i medierne. Der kan jo også være nogle helt andre. Men det er en stor lunds, der er til salg der. Og det er så også, jeg tror, det er sådan noget, hvor man sidder meget og tænker på, om... Det er jo sådan en detalj, eller de er langt ude i, de er ude i langt ude i blodkranen, ikke? Ude på vejen, ikke? Og der vil man sige, er det fitter det rigtigt for os, eller er det nødvendigt i forhold til vores basis ting? Men det som nogen jo også gør med det der spil, det vil sige, det er jo at AP kan jo godt give et bud for at presse de andre op i pris. Og det er der jo formålet med, fordi så er den anden, hvis du presser prisen op, ikke? Så skal du lige passe på ikke at få det sidste, så bliver det dig, bum, der får den, ikke? Så skal du lige sådan skubbe prisen op, så de andre kommer op på en dyr pris. Det er godt, Brodgaard genstår dit navn. Ja, ja, ja, men det, sådan et spil er der altså også. Ja. Godt. Yes, det var den. Han skal have gaven, han er fra Græsted, der kommer jeg fra. Nå, det har du allerede lige bestemt. Altså, det er noget, jeg ved ikke, hvad jeg vil med. Nå, det kan vi lige tage om noget, ikke? Corn to Fuel, Lars Persson, skal vi ikke lige tage den til sidst? Det bliver vist det sidste spørgsmål, vi når. Det er Frederik, der skriver ind om den. Ja, altså, hvad er jeres take på den? Ja, så det var jo... Lars Svendsen spørger tit, om ting bliver en dromedar eller en kamel. Den har jo været en kamel engang, det vil sige, at der har været to pukler. Den steg jo kraftigt på, at de satte i gang deres maskiner og... Så faldt den lidt tilbage. Der var den oppe i 80 i september måned 20, og så steg den i 21 op til 80, og så er den faldet tilbage, og nu ligger den omkring 5,22. Altså der, så vidt I ved, så havde de en masse problemer med at få systemerne til at virke og så videre, og ja, så blev energien jo dyr. Altså hvis du skal lave plastik om til olie igen, så tænker jeg, at det må være energikrævende. Den sagde aldrig meget noget. Det var lidt ligesom den der gang, vi havde hele historien om fingerprint og sådan noget. Nogle gange så kører der sådan nogle historier, der nogle der ser et eller andet, og så går der helt, undskyld mig udtrykket, Lumumba i det, hvor alle de vælter ind i et lille lokal, og så vælter de lige pludselig ud, fordi de opdager, at der var slet ikke noget i det. Kejseren har ikke noget tøj på, og det måske har de slet ikke noget at komme efter det. Det er måske også meget alt for tidligt. Ind igen, en af de her industrier eller teknikker, hvor, jamen, fint nok, men hvad skal vi bruge det til? Ja, vi samler en masse plastik i havene og sådan noget, og kan vi lave det om, og hvordan, og så videre, ikke? Så ja, ærgerligt, hvis man sidder med den. Det er ikke sådan en, jeg tænker, wow, jeg skal ind og købe den, og den er slet ikke på min kandidatbænk, så der skal noget mere retter, før jeg opdager den i hvert fald. Okay, der er også en lytter, vi når ikke flere spørgsmål, men jeg vil bare lige sige til Michael, der har skrevet ind om Norma Group, fordi Lav har talt flere gange om ThyssenKrupp, skriver, men han synes, at Norma Group er mere interessant, og da jeg lige fortalte Lav om det, så sagde han, ja, den vil jeg gerne kigge på, ikke? Så ja, den tager vi simpelthen til næste år, Michael, så... Ja, så lyt med hele året. Ja, det bliver aldrig noget. Og ja, Lav, vi sender dig en kop afsted til Græsted. Ja, Richard, han skal da have en kop. DB Schenker, nu har du ligesom lukket katten ud af sækken. Men Persson, så sender vi dig bare 4 kopper afsted. Du skal da også have lov til at vælge en. Du får lige nogle muligheder. Frederik havde skrevet om Quantafuel, Morten om Bauer. Og så tager han for Quantafuel, hvis han nu sidder med den. Eller, du er så sød. Ja, godt, det, Frederik, så ryger der også ham. En kop afsted til dig. De herrer, det blev simpelthen alt, hvad vi nåede her i år i Millionærklubben. Det er også det, vi ikke får nytårstale før i januar. Ja, altså, fordi der er jo, altså, det kan godt være, at folk de glæder sig til at høre dronningens nytårstale og Mettes. Men altså, den vigtigste nytårstale på hele året, det bliver altså Lav Svendsens. Den kommer den 2. januar her i studiet fra 9 til 10, hvor vi sender som sædvanligt. Der har du altså lovet at komme med dit perspektiv. Tale en hel time. Jamen, det bliver så godt. Nej. Og hvis I nu... vi skal også lige søsætte de nye porteføljer, så at der bliver rigeligt at tage fat på, når vi vender tilbage 2. januar. Og hvis I nu keder jer, efter at vi har lukket og slukket her, ja, så er der selvfølgelig masser af nyheder ude på jurinvestor.dk, og jurinvestorredaktionen, de holder altså ikke ferie, så der kan I altså bare følge med i, hvad der foregår ude på finansmarkederne. Så er der selvfølgelig også en lille CEO-overraskelse til jer. Det er Nikolaj Wendelbo fra B&O, som Simon Richard Nielsen har haft i studiet til en snak om, hvad der foregår i det selskab. Tilbage er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god jul og et fantastisk nytår.